medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 7 maja, jest 15. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Projekt ustawy o pomocy dla rolników trafi pojutrze pod obrady Sejmu. Do dymisji podał się premier Słowacji Eduard Heger. Tatrzański Park Narodowy zamyka jutro szlaki dla narciarzy i skiturowców. Pojutrze w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa, powiedział minister Robert Telus. Projekt przewiduje zagwarantowanie rekompensaty w przypadku niewypłacalności odbiorców produktów rolnych. Wiele razy zdarzało się w Polsce tak, że przyjeżdżała firma, kupowała albo brała, nie kupowała, produkty od polskiego rolnika, wyjeżdżała, zamykała się i polski rolnik nie miał żadnej gwarancji, żeby miał zwrócone środki. Robimy ustawę, która buduje fundusz gwarancyjny. To znaczy, że jeżeli taka firma przyjedzie i oszukuje rolnika, to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłaci rolnikowi i mając prawników będzie się sądziła z firmą, która oszukała rolnika. I to jest nowość. Projekt jest jednym z elementów pakietu rządowej pomocy dla rolników. Policjanci z Pionek prowadzą czynności w związku z zawiadomieniem złożonym przez księdza, który został uderzony bądź popchnięty w plecy. Duchowny się przewrócił, ale nie wymagał dłuższej hospitalizacji, mówi Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu. W tej chwili trwają czynności w kierunku uszkodzenia ciała mężczyzny. Oczywiście poszukujemy osób, które być może widziały całe zdarzenie, a my wykonujemy czynności, aby jak najszybciej ustalić sprawcę tego. Do zdarzenia doszło w piątek wczesnym popołudniem. 80-letni ksiądz Leon Czerwiński, emeryt i rezydent parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Pionkach, wracał z posługi chorym. Premier Słowacji Eduard Heger podał się do dymisji. Jeszcze dziś spotka się z prezydent Zuzaną Czaputową, która najprawdopodobniej powoła rząd techniczny. Przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji są zaplanowane na 30 września. Eduard Heger poinformował, że prezydent Zuzana Czaputowa nie przyjęła jego propozycji rozwiązania sytuacji politycznej, która nastała po odejściu kolejnych ministrów z jego rządu. Po piątkowym odejściu drugiego ministra w ostatnich dniach zdecydowałem nie czekać i jeszcze wczoraj wieczorem przedstawiłem pani prezydent alternatywy, które uznaję za stabilniejsze i mniej ryzykowne od powołania rządu technicznego na kilka ostatnich miesięcy obecnej kadencji. Pani prezydent nie przyjęła żadnej z moich propozycji. Gabinet Eduarda Hegera przegrał w grudniu ubiegłego roku głosowanie w sprawie wotum nieufności. Decyzją prezydent funkcjonował nadal z ograniczonymi kompetencjami. W ostatnich dniach ze swoich stanowisk zrezygnowali ministrowie rolnictwa i spraw zagranicznych. Wcześniej z rządu odeszli ministrowie finansów i zdrowia. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Konsultacje z lekarzami i bezpłatne badania oferuje mobilna strefa zdrowia, która zaparkowała w Łęcznej. Na miejscu można bezpłatnie wykonać m.in. mammografię czy USG płuc. Takie osoby jak ja, nie czekając na badanie, mogą sobie zrobić badania po prostu. Warto chwilę pomarznąć. Myślę, że ze skutkiem, jak to się mówi, bardzo dobrym. Chcemy zadbać o swoje zdrowie. Tutaj jakieś konkretne badania? Konsultacja fizjoterapeutyczna i pomiar glukozy, ciśnienie krwi i natlenienia. A jakieś problemy ma pani, czy tak profilaktycznie? Tak, naciśnienie. Decyzja dlaczego, żeby tutaj akurat przyjść? Blisko mieszkam i chęć zobaczenia, co się tutaj dzieje. I dmuchamy. Dmuchamy mocno, wydmuchujemy. Mocno, mocno, jeszcze wydmuchuję. Mocno, mocno, mocno, mocno. Dobra. Doktor Lucyna Bachocka. Coraz więcej osób myśli o tym, żeby po prostu zmienić swój tryb życia. Coraz więcej zresztą osób dostrzegamy, zwłaszcza w średnim wieku, które uaktywniają się też fizycznie. To, że pikniki organizowane w całej Polsce, to pomaga na pewno w zrozumieniu, że trzeba po prostu zmienić swój styl życia. Badania można wykonać przy starostwie powiatowym w Łęcznej. Akcja potrwa do 19. Szlaki dla narciarzy i skiturowców zamyka jutro Tatrzański Park Narodowy. W wyższych partiach gór jest nadal sporo śniegu, ale przyrodnicy tłumaczą swoją decyzję koniecznością ochrony środowiska, mówi Tomasz Zając z TPN. Wiele gatunków jest mocno osłabionych. Wiele gatunków już stara się znaleźć miejsca do założenia lęgów. Pierwsze ptaki, czeczotki, siwerniaki na granicy właśnie Kosodrzewiny i Hal szukają miejsc pozbawionych śniegu. Teraz też świstaki wykopują się z nor. Część tych nor znajduje się właśnie na trasach narciarskich. Wyjątkiem jest szlak na Rysy, który będzie dostępny dla narciarzy wysokogórskich do 21 maja. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. I sportowy serwis Trójki, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Piłkarze Rakowa Częstochowa już dziś mogą zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Wystarczy, że zremisują lub wygrają wyjazdowy mecz 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Koroną Kielce. To spotkanie rozpoczęło się kilka minut temu, a w Kielcach jest Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. O, słyszymy się. Dzień dobry. Kto by pomyślał, że to w Kielcach będzie miał ten kulminacyjny miejsce, ten kulminacyjny moment tego sezonu w piłkarskiej Ekstraklasie. Tak jak Robert powiedziałeś, Raków dziś musi wywalczyć chociaż punkcik, żeby już w Kielcach świętować Mistrzostwo Polski, wyjątkowe Mistrzostwo Polski, bo pierwsze w historii tego klubu. Też widać, że to jest wielkie święto dla ekipy z Częstochowy. Mnóstwo kibiców pojawiło się tutaj w Kielcach. Nie wszyscy oczywiście załapali się na wyjściówki, na bilety, ale oni tutaj w Kielcach są i będą razem świętować. Oczywiście pod warunkiem, że spiszą się na medale ich ulubieńcy. Na razie dość taki nerwowy początek spotkania. Raków stworzył sobie jedną sytuację. Konkretnie Jean Carlos, który dryblował z lewej strony boiska i zagrał w pole karne. Tam jednak nie znalazł tym podaniem żadnego ze swoich kolegów z drużyny. Raków też musi przede wszystkim się otrząsnąć po tym, co miało miejsce 2 maja podczas finału Pucharu Polski. No i ta pamiętna przegrana po rzutach karnych z Legią Warszawa. Mamy 6. minutę spotkania. Na razie bezbramkowy remis. Korona i Raków grają. Zakończył się już za to pierwszy niedzielny mecz Ekstraklasy. Wisła Płock zremisowała bezbramkowo ze Stalą Mielec. A w Fortuna pierwszej lidze w ważnym meczu Stal Rzeszów ograła dziś Arkę Gdynia 2-1. Taki wynik oznacza, że Stal wyprzedziła Arkę i awansowała na 6. miejsce w tabeli. To 6. miejsce jest ostatnim dającym grę w playoffach o 1 z 3 przepustek do Ekstraklasy. Zespół z Gdyni spadł na miejsce 7. Do Stali traci 2 punkty, a do końca sezonu zostały 4 kolejki. Na 2 pierwszych miejscach dających bezpośredni awans są w tej chwili ŁKS i Ruch Chorzów. Walka o Mistrzostwo Polski siatkarek trwa, a konkretnie trwa 2. mecz rozgrywanego do 3 zwycięstw finału Tauron Ligi. To rywalizacja rzeszowskiego Dewelopresu Bella Dolina z ŁKS-em Comerscon Łódź. Pierwszy mecz wygrał Dewelopres, a dziś w pierwszym secie prowadzi 17-9. I jeszcze zaglądamy do Dżakarty w indonezyjskiej stolicy. Rozpoczynają się finały dzisiejszego Pucharu Świata we wspinaczce na czas. Z 1. miejsca w kwalifikacjach do tych finałów awansowała Aleksandra Mirosław. W próbie czasowej uzyskała wynik 6 sekund i 36 setnych, a więc o 11 setnych gorszy od jej własnego rekordu świata. W ćwierćfinałach są też siostry kałuckie Aleksandra i Natalia, a także Patrycja Chudzik. Nie udało się przejść przez kwalifikacje w Dżakarcie Annie Brożek, a także w rywalizacji mężczyzn Marcinowi Dzieńskiemu. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. No to jeszcze nasz trójkowy serwis pogodowy. Polska dziś znów podzielona, tym razem na górę i dół. Tak przez środek mniej więcej przebiega ta linia podziału. No i efekt jest taki, że na północy kraju bezchmurnie lub zachmurzenie bardzo małe. Na pozostałym obszarze, czyli od połowy w dół na południe. Tam już chmury, zachmurzenie duże i całkowite i na południu i południowym wschodzie miejscami możliwe opady mrzawki lub słabego deszczu. Na razie nie powinno nigdzie padać, co nie znaczy, że nie może zacząć właściwie w każdej chwili. Temperatura od 6-8 stopni na południowym wschodzie, około 11 w centrum i na południowym zachodzie, do 15 na północnym zachodzie. Wiatr tylko na wschodzie i w górach porwisty, a tak to raczej powinien być słaby i nie dokuczać nam dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Naprawdę niskie ceny. Masz to czas na remont, zacznij działać szybko. Ściany maluj, odmiedzą mu wszystko. A w ogrodzie odpoczywaj tylko. Masz to. Teraz w Bricomarsze wiertarko wkrętarka udarowa Bosch tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to Brico. Bricomarsze, jak zawsze najtaniej. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. W Orlen Witaj na majówkę wszyscy zyskują. Zatankuj minimum 30 litrów paliwa na stacji Orlen, skorzystaj z kuponów aplikacji i odbierz darmowego hot doga lub kawę. Promocja obowiązuje do 7 maja. Szczegóły na stopkafe.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Dziś tradycyjnie powroty z weekendu. Tak naprawdę są tacy, którzy wracają z długiego weekendu, zrobili sobie takie mini wakacje. No, 10 dni, pozazdrościć, powinszować. Tak czy inaczej, szykują nam się, jak to zwykle w niedzielę przy powrotach bywa, utrudnienia. Ruch pomału zaczyna zagęszczać się na drogach dojazdowych, zwłaszcza do dużych miast. U nas, jak zawsze, informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa do 17. No to jedziemy. Yeah. 16, prawie minut po godzinie 15. Niedzielna audycja popołudniowa po drodze z Trójką i od razu na początek naszego motoryzacyjnego magazynu przenosimy się na Pomorze, tam gdzie pogoda dzisiaj najładniejsza chyba sprzyja wszystkim, którzy nad morze przyjechali. Kacper Narodzonek śledzi dla Państwa informacje z dróg tego regionu. Dzień dobry, witaj. Witam, dzień dobry. Węzeł Rusocin, obwodnicy Trójmiasta, to miejsce w tej chwili obserwuję. Sprawdzam jeszcze niebo, rzeczywiście ani jednej chmurki, chociaż dość mocno wieje z południa, aby nie przywiało chmur. Natomiast też ta pogoda dzisiaj bardzo mocno będzie determinowała to, co będzie, jak sądzę, działo się na drogach. Mówię w czasie przyszłym, bo korków na dobrą sprawę nie widać. Autostrada A1 wspomniana przede mną, ani przy wyjeździe z Trójmiasta, ani przy wjeździe do Trójmiasta nie powoduje absolutnie żadnych komplikacji. Inne bardzo ważne miejsce, węzeł Gdańsk Południe, obwodnicy południowej, które też chwilę temu specjalnie dla Państwa obserwowałem, przyglądałem się mu. To jest miejsce, gdzie wlatuje ekspresowa siódemka od strony Elbląga, a wcześniej Warszawy. Miejsce zwężone, bo tutaj budowany jest łącznik z przyszłą trasą metropolitalną. Także mimo tych ograniczeń i prędkości, i szerokości każdego z pasów przyjmuje samochody bez najmniejszych komplikacji. No to najlepsze świadectwo tego, że dużego ruchu jeszcze nie ma. To działa doskonale jak papier lakmusowy. Jeżeli tam są korki, no to znaczy, że samochodów bardzo, ale to bardzo dużo. Skarżą się Państwo natomiast na te miejsca typowo turystyczne. Ot, na przykład dojazdy do Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, Półwysep Helski. Stąd dobre informacje, bez korków także w stronę małego Trójmiasta Kaszubskiego. Rozkopana Mierzeja Wiślana w trzech miejscach. Tam mamy ruch wahadłowy sterowany ręcznie, to ważne. Z korkami, ale bez paraliżu. I myślę, że to też nie są najgorsze informacje. Żukowo, a więc Wrota Kaszub też dość spokojne. Ronda w tej miejscowości potrafią bardzo skutecznie wstrzymać ruch i mam wrażenie, że to jeszcze przed nami. Uwaga na motocyklistów i rowerzystów. Jednego z nich pewnie Państwo w tle chwilę temu słyszeli, ale no, pogoda sprzyja takim właśnie wyprawom. Był też wypadek w Żuromino koło Stężycy. Jedna osoba ucierpiała przed południem. Nie ma już, to ważne informacje, problemów na trasie kaszubskiej. Odcinek Chwaszczyno-Gdynia bardzo poważnie wyglądająca kolizja trzech samochodów bardzo mocno utrudniała przejazd, ale to już szczęśliwie za nami. Blokady i korków nie ma także na 22 z Rytla do Czerska w Gutowcu. Zdarzyły się tam trzy samochody, dwie osoby zostały ranne. Auta już są poza jezdnią, dokładniej rzecz biorąc, na rozkopanym, rozbudowywanym odcinku drogi, a więc ruchu nie tamują i to jest najważniejsze. Podkreślić należy także, i to jest zasługa wszystkich zmotoryzowanych, że ten weekend odpukać na razie przynajmniej dość bezpiecznie, bo od ubiegłego piątku, więc w, no już ponad tydzień, zginęła jedna osoba, ponad 25 wypadków. Statystyki nieporównywalnie lepsze niż przed rokiem, kiedy wypadków było dwukrotnie więcej. W analogicznym czasie zginęły 4 osoby, a to czy te statystyki utrzymają się na tym optymistycznym poziomie, no to w końcu w większości zależy od nas, kierowców. Tak, to dziś jeszcze trwa ta akcja policyjna Bezpieczny Weekend, ten długi weekend. On tak naprawdę, mówię, kończy się dopiero dzisiaj. Bardzo dziękuję, Sebastian Kwiatkowski. Mam nadzieję, że te statystyki nie pogorszą się w skali całego kraju, nie będą gorsze niż na Pomorzu. No to teraz przenosimy się w inny, równie pogodny, dziś przynajmniej, region kraju. Kacper Narodzonek jest w Szczecinie i monitoruje dla Państwa sytuację na drogach Pomorza Zachodniego. Dzień dobry. U nas w zachodniopomorskim od rana naprawdę spokojnie. Nie ma wielkich korków, co może być lekko zadziwiające, gdyż można byłoby się spodziewać powrotów z przedłużonej majówki z nadmorza. Zarówno te główne trasy województwa jak A6, S3 czy Krajowa Dziesiątka, jak i nadmorskie województwa 102 czy 103 jadą naprawdę płynnie, w miarę bezproblemowo, również na świnoujskich przeprawach promowych. Jednym słowem, można jeździć naprawdę spokojnie i z przyjemnością. Jest jedna duża zmiana na drogach. Na S3 zamknięta jezdnia w stronę Gorzowa od węzła Klucz do węzła Gryfino. To oznacza, że ruch odbywa się dwukierunkowo na jednej jezdni w stronę Szczecina. Wszystko z powodu remontu wiaduktu nad drogą Gardno-Wysoka Kamieńska. Taki stan będzie do początku czerwca, potem ruch przeniesie się na drugą z jezdni, gdzie utrudnienia potrwają do końca czerwca. Zostając jeszcze w tematach budów i rozbudów na zachodniopomorskich drogach, jesteśmy coraz bliżej budowy obwodnicy Kołbaskowa. Jest zezwolenie na realizację tej inwestycji. Trochę o samej obwodnicy. Powstanie ona w ciągu drogi krajowej nr 13. Będzie miała 6 km i rozpocznie się dosłownie kilkaset metrów od granicy. Ominie ona od wschodu Kołbaskowo i włączy się do węzła Szczecin Zachód, który powstanie przy budowie obwodnicy Wrzecławia i Warzemic. Musimy jednak jeszcze na nią chwilę poczekać, ponieważ planowane zakończenie prac w tym miejscu dopiero w 2026 roku. No nie wątpię, że wszyscy na to planowane zakończenie prac czekają z dużą niecierpliwością. Dziękuję bardzo, to był Szczecin i okolice, czyli województwo zachodniopomorskie i sytuacja na drogach tego właśnie regionu. Przypominam tylko Państwu, jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim 2 2 7 3. To jeszcze wspomnę tylko, bo w Poznaniu też dziś wyjątkowa sytuacja, tam bieg Wings for Life, w związku z tym no, część ulic na pewno wyłączona z ruchu, są utrudnienia. Jeśli Państwo wyjeżdżają w tamte rejony albo zamierzają przez Poznań przejeżdżać, proszę się upewnić, że trasa, którą Państwo wybrali, nie koliduje z biegiem tego biegu, z trasą tego biegu. Po drodze z Trójką, 22 minuty po godzinie 15. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty, czy ja, kto określa ilość braw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Puls miast, to był Igo. Po drodze z Trójką, 25 minut po godzinie 15. Proszę Państwa, majówka, ten długi weekend, który praktycznie dziś się kończy, no to jest idealny czas na odpoczynek. Idealnie, jeśli ktoś może zrobić sobie 10 wolnych dni, nie wszyscy mogą, no ale są tacy, którzy mogą. No ale to też czas podwyższonego ryzyka na drogach. Wciąż w czasie dłuższych weekendów dochodzi do większej liczby zdarzeń drogowych, no ale co gorsza, rośnie liczba pijanych kierowców. O statystykach i sposobie na walkę z nietrzeźwymi kierowcami, jakim jest choćby blokada alkoholowa. Teraz u nas Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Zanim jednak powiemy o alkoblokadach w samochodach, warto podsumować mijającą właśnie majówkę, bo zaledwie od 29 kwietnia, a więc od soboty, tylko do 3 maja policjanci zatrzymali 1840 nietrzeźwych kierowców. To jest prawdziwa plaga na polskich drogach. Jazda na podwójnym gazie. Niestety zatrważające dane utrzymują się już od kilku lat, co podkreśla nadkomisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od roku praktycznie 2018 niestety ta liczba ujawnionych nietrzeźwych kierowców jest cały czas bardzo podobna, bo same liczby dotyczące zatrzymanych nietrzeźwych kierowców są co prawda bardzo podobne. Zeszły rok to 104 467, 2021 101 892 i tak cofając się do roku 2018, wtedy też 104 tysiące ponad 601 osób. Natomiast zapewniam, że te badania na pewno będą nadal prowadzone. Te akcje, które wiele osób zna pod nazwą trzeźwy poranek, trzeźwy wieczór, są na pewno niezbędne, bo stan bezpieczeństwa ruchu drogowego zdecydowanie poprawił się w roku 2022. No i myślę, że też jest to jeden z fundamentów tej poprawy. Mówimy oczywiście o liczbie wypadków, ale niestety kierowców, którzy po alkoholu siadają za kierownicę, nie ubywa. A to bardzo poważny problem, na co zwraca uwagę Maria Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego. Mówimy, że alkohol to jest jeden z głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli chcemy to bezpieczeństwo poprawić, no to poprzez różne środki, poprzez różne działania staramy się eliminować kierowców, którzy mogą prowadzić pod wpływem alkoholu. Blokady alkoholowe to jest, powiedzmy sobie, działanie w odniesieniu do kierowców, którzy już zostali zatrzymani za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Bo to bardzo proste urządzenie, blokada alkoholowa lub jak kto woli alkoblokada. Instalujemy to w samochodzie i zanim cokolwiek zrobimy, na przykład przekręcając kluczyk, musimy zweryfikować nasz stan trzeźwości. Jest to również środek zapobiegawczy stosowany przez sądy, bo jeżeli ktoś zostanie złapany na podwójnym gazie, a to prawo jazdy jest mu niezbędne do wykonywania zawodu, utrzymania rodziny, sąd może uchylić wyrok, nakazać montaż blokady alkoholowej w samochodzie i tylko na takich warunkach dopuścić tego kierowcę do ruchu drogowego. Jak zatem działa to urządzenie w aucie? Ponownie Maria Lorenz z Instytutu Transportu Samochodowego. Nie odpali ten samochód, jeżeli u kierowcy stwierdzimy, że jest powyżej, tak jak tutaj w polskim prawie, 0,2 promila alkoholu. Tutaj mówimy o kierowcach oczywiście prywatnych, natomiast trzeba spojrzeć na to szerzej, bo blokady alkoholowe mają też bardzo duże zastosowanie w transporcie publicznym, wśród kierowców na przykład autobusów, wiele firm zajmujących się transportem. Natomiast jeśli chodzi o tych kierowców samochodów osobowych prywatnych, to trzeba powiedzieć, że to jest nieduża skala. Trudno nam jest ocenić, ile de facto jeździ. Możemy mówić o wyrokach sądowych zezwalających na zainstalowanie tej blokady, ale trzeba pamiętać, że to nie jest jednoznaczne, bo ta blokada alkoholowa kosztuje. To jest koszt po stronie kierowcy, to jest kwestia wynajęcia lub zakupu tej blokady, koszt zainstalowania w samochodzie, to jest również koszt kontroli na stacji, kontroli pojazdów. To można szacować, że to jest kilka tysięcy, więc to też nie są bagatelne koszty. Tutaj trzeba dodać, że po raz pierwszy te blokady zostały wprowadzone w 1999 roku w Szwecji. W Polsce one zostały dopuszczone w 2015 roku, więc też już mamy tutaj, niedługo będzie 10 lat, ale myśmy też korzystali z doświadczeń innych krajów. Blokady alkoholowe montowane czy to w samochodach osobowych, ciężarowych, czy w transporcie publicznym się sprawdzają. I życzmy sobie, żeby ten bilans pijanych kierowców na drogach wynosił okrągłe zero. No nic dodać, nic ująć, proszę Państwa, choć tak jak mówię, pełne statystyki tego długiego, dziesięciodniowego weekendu majowego poznamy dopiero jutro, bo dziś tak naprawdę ostatnia niedziela tego weekendu, to mam nadzieję, że nie pogorszą one sytuacji. Tematem zajął się Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. Starlight to formacja Muse. Po drodze z Trójką za 26 minut, godzina 16. Przed nami kolejny raport o sytuacji drogowej. Zanim jednak do niego przejdziemy, to przypominam o World Run Wings for Life. Ten bieg dziś w Poznaniu, jego polska edycja. No i w związku z tym, jak zawsze przy tego rodzaju imprezach, mamy utrudnienia. Jeśli państwo wybierają się przejazdem przez Poznań, to proszę sprawdzić dokładnie trasę, bo ona może się krzyżować z różnymi związanymi z biegiem okolicznościami i mogą w związku z tym nastąpić pewne utrudnienia, mogą być korki, mogą być różnego rodzaju objazdy. Także jeśli państwo w Poznaniu lub w okolicy i zamierzają państwo tam do miasta gdzieś się wybrać, proszę sprawdzić, czy wasza trasa nie koliduje z trasą biegu. My do Wielkopolski przeniesiemy się nieco później, tak bliżej końca tej imprezy Wings for Life, a na razie drogi województwa śląskiego, a więc Katowice, Częstochowa, jedynka, czwórka, drogi na Podbeskidzie. Gabriela Kaczyńska monitoruje dla państwa sytuację w regionie. Raport z dróg województwa śląskiego zaczniemy od utrudnień na autostradzie A4. Takie mamy w Mysłowicach w rejonie zjazdu na trasę S1. Na jezdni w stronę Katowic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. One są zepchnięte na bok. Na miejscu jest policja, ale kierowcy i tak zwalniają, patrząc na to, co się tam wydarzyło. Dlatego też tworzą się spore korki. Dodatkowo przejazd w tym miejscu utrudniają prace drogowe, przez które jezdnia jest zwężona. Drogowcy pracują też po drugiej stronie, czyli na pasach w stronę Krakowa. I tam ruch też jest ograniczony, ale co ważne, odbywa się bez żadnych problemów. Bez problemów pokonujemy też bramki w Mysłowicach i pozostałe odcinki autostrady A4. Płynnie podróżujemy także autostradą A1 na całym odcinku, ona jest przejezdna. Coraz większy ruch mamy w południowej części województwa śląskiego na drogach wyjazdowych z miejscowości turystycznych, ale jak na razie stania w korkach nie musimy się obawiać. Nieco spowolniony jest teraz przejazd przez Wisłę, Ustroń i przez Szczyrk, ale co ważne, on jest płynny. Podobnie zresztą jest na Krajowej Jedynce pomiędzy Bielskiem a Pszczyną. Sporo samochodów widać też na drogach dojazdowych do Żywca, a także na drodze z Żywca do Kobiernic. I tu uwaga, chodzi o drogę 948. Ta droga na sporym odcinku jest w przebudowie. Ruch w kilku miejscach jest mocno ograniczony. On odbywa się wahadłowo. A że jest spory, to przed dojazdem do tych zwężonych odcinków tworzą się teraz niewielkie chwilowe korki. Drogowcy pracują też na Jedynce w Węgierskiej Górce. Tam też mamy spore ograniczenia, ale tym odcinkiem podróżujemy teraz sprawnie. Z południa przenosimy się do Jaworzna na drogę krajową 79 w Byczynie. Odcinek jest remontowany, ruch odbywa się wahadłowo i tam też teraz czeka nas chwilowy przymusowy postój. Podobnie jest w Chełmie Śląskim na drodze 934. Zmiany w organizacji ruchu mamy też na drodze 86 w Sarnowie i w Będzińskiej Łagiszy. Tam ruch w obu kierunkach odbywa się po jednym pasie i teraz jest nieco spowolniony. Podobnie jest na trasie równoległej, czyli na trasie S1 na odcinku Ząbkowice-Wojkowice Kościelne. Ten odcinek jest w przebudowie i tam kierowcy do swojej dyspozycji także mają po jednym pasie w obu kierunkach. Na północy spory ruch widać w centrum Częstochowy i w okolicach Jasnej Góry. Kierowcom przypominam, że w przebudowie jest częstochowski odcinek drogi 91, czyli starej Gierkówki. On wyłączony jest z ruchu, trzeba korzystać z objazdów drogami przyległymi. Drogowcy pracują też na drodze 46 z Częstochowy do Wyrazowa. Tam w kilku miejscach ruch odbywa się wahadłowo i tam teraz spodziewajmy się chwilowych przymusowych przystanków na pasach po obu stronach. Na Jurze przeciążona jest droga krajowa 78 pomiędzy Szczekocinami, Zawierciem a Porębą. Nieco wolniej jedziemy przez Zawiercie pasem w kierunku Siewierza. Prace drogowe natomiast opóźniają nieco podróż drogą 796 z Zawiercia do Dąbrowy Górniczej. W Kuźnicy Masłońskiej trwa budowa mostu i tam ruch odbywa się wahadłowo. Warunki jazdy są zmienne, miejscami mży, więc drogi są mokre, śliskie. Trzeba uważać. To tyle z województwa śląskiego. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy mimo wszystko. Do usłyszenia. Dziękujemy, przyłączamy się do tych życzeń i również życzymy przyjemnego popołudnia. To była sytuacja na drogach województwa śląskiego. Gabriela Kaczyńska monitoruje dla państwa sytuację w tym regionie. Ja przypominam, jeśli są państwo świadkami jakichś utrudnień, jakichś zdarzeń drogowych, proszę dać nam znać. Jeśli o czymś nie wiemy, to się dowiemy, a przy okazji przekażemy wszystkim 2 2 7 3. Come. the Bark w audycji popołudniowej niedzielnej po drodze z Trójką. Za 17 minut godzina 16. Proszę Państwa, majówka, no zresztą jak każdy właściwie długi weekend, to jest czas, kiedy decydujemy się nierzadko na jakiś dalszy wyjazd, na jakąś dłuższą trasę. No, na co dzień przejeżdżamy może kilka, może kilkanaście, może góra kilkadziesiąt kilometrów, no jednak jeśli decydujemy się na dłuższą trasę kilkaset kilometrów, no to w takiej sytuacji jest kilka fajnych zasad, o których warto pamiętać i wziąć sobie do serca, a być może nawet wdrożyć w życie, co polecamy. Przenosimy się teraz do naszego trójkowego ogródka, gdzie z Tomaszem Kuligiem, instruktorem doskonalenia jazdy, o zasadach dłuższych podróży, przerwach, napojach, pasażerach i wszystkim, co z tym związane, rozmawia Jacek Frenzel. Teoretycznie majówka za nami, a jednak wielu kierowców nie wróciło jeszcze z przedłużonego weekendu. Na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę w takich dniach? Szanowni Państwo, majówka w tym roku bardzo łaskawa. Dla niektórych nawet 9 dni wolnego. Kochani, wracając, planujmy wyjazd tak, żeby mądrze ustalić miejsca postoju. Tam, gdzie jeżeli mamy dzieci, będzie plac zabaw, gdzie one mogą się rozerwać, nie będą się nudziły. Tam, gdzie będzie można wypić kawę, herbatę, odpocząć, dlatego że przerwa w trasie świadczy tylko i wyłącznie o dojrzałości kierowcy, o myśleniu, niezależnie od jego wieku. Ja znam ludzi młodych wiekiem, którzy są już dojrzałymi kierowcami, potrafią korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, choćby takich jak internet w telefonie, w celu zaplanowania trasy. Znam też takich, którzy już mają siwe skronie, jako kierowcy jeszcze nie dojrzali, próbują szpanować przed rodziną, znajomymi, robiąc trasy po 500-600 kilometrów ciurkiem, bez zatrzymania, czyli od zatankowania do włączenia się rezerwy. Kochani, nie wolno tak robić, dlatego że już dawno medycyna, psychologia udowodniły, że zmęczenie w trasie postępuje, wydłuża ono czas reakcji, upośledza proces decyzyjny i bardzo często okazuje się, że uczestnik wypadku drogowego jest osobą, która spędziła za kierownicą wiele, wiele godzin bez przerwy i nie zdążyła zareagować na zagrożenie, które na drodze się pojawiło. A przerwy powinny być przynajmniej po 2-3 godzinach jazdy, żeby jednak rozprostować kości, żeby móc złapać świeżego powietrza i zapomnieć o tych utrudnieniach, które wydają się niezauważalne podczas jazdy. Tak, właśnie przerwy trzeba planować. Jeżeli ktoś potrzebuje co 100 kilometrów, bardzo dobrze. Niech sobie co 100 kilometrów zrobi 10 minut przerwy, skorzysta z toalety, umyje ręce, napije się czegoś, co lubi. Przy okazji, drodzy Państwo, nie pijemy energetyków. Te napoje dają nam chwilowy przypływ energii na najbliższe 15 minut, a potem spadek percepcji i możliwości psychomotorycznych. Dobra herbata, dobra kawa, dobre soki, rzeczy naturalne. I miejmy pod ręką to, co lubimy sobie jeść, chrupać, przekąszać, bo jak lubimy to, a tego nam brakuje, możemy czuć irytację, więc my stwórzmy sobie w tej szoferce, w tej kabinie samochodu, w tej przestrzeni za kierownicą dobre, komfortowe warunki. Dobra muzyka, dobre radio, niech leci Trójka. I też zwróćmy uwagę na to, czy nasi pasażerowie potrafią uczestniczyć w takiej trasie, bo dobry pasażer to taki, co i herbatę poda, i kanapkę poda, i paluszki rozpakuje, a w razie potrzeby sprawdzi na swoim telefonie, żebyśmy my, broń Boże, nie musieli, czy nawigacja czasem nas błędnie wprowadza, albo czy czasem nie umknęła nam informacja, że jakaś droga jest w remoncie, most jest zamknięty i trzeba się szykować na objazd, albo nie daj Boże, objazd objazdu. No i oczywiście nie wolno się spieszyć. Już dawno udowodniono, że agresywna, szybka jazda w trasie w porównaniu z jazdą przepisową daje taki sam czas przejazdu przy nieprawdopodobnie dużym zużyciu paliwa. O ryzyku utraty prawa jazdy czy spowodowania wypadku nie wspominając, jeżdżenie w trasie z prędkościami regulaminowymi daje nam ten sam czas przejazdu, co szaleństwa na drodze. I to nie jeden kierowca już się o tym przekonał. Więc po co szaleć, po co wyprzedzać, nie pchajmy się tam, gdzie nie trzeba, wykazujmy cierpliwość, czasami wystarczy jechać kilometr dłużej za ciężarówką, aż się trafi na miejsce o takiej szerokości jezdni, gdzie wyprzedzanie nie będzie zagrożeniem. Poczekajmy i będzie lepiej. Bezpiecznej drogi i przede wszystkim rozwagi za kierownicą. Wielki przebój zespołu Genesis, tym razem w wykonaniu formacji Ghost, Jesus, He Knows Me. 9 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, jeszcze jeden temat, który nabiera wartości i aktualności, zwłaszcza o tej porze roku. Wymiana kół i opon w samochodzie. No i właśnie, czy robić to samodzielnie? Wygoda i bezpieczeństwo. Taki slogan reklamował kiedyś jedną z marek samochodowych. Jak bardzo te dwa hasła idą w parze, a jak bardzo nie? Wygodnie mieć 4 dodatkowe koła w garażu i zmieniać je samodzielnie? No ale czy bezpiecznie? Tematem zajął się Kuba Hanak. Wiosna, ach to ty, chciałoby się zaśpiewać wraz z Markiem Grechutą. Dodałbym od siebie jednak przysłówek nareszcie, bo długo na nią czekaliśmy. Doczekaliśmy się wiosny, ale i kolejek do serwisów oponiarskich. Są jednak tacy kierowcy, którzy zainwestowali w gotowe do założenia koła i tylko szyderczo uśmiechają się, mijając czekających gęsiego kolegów z oponami w bagażnikach. Czy jednak ta wygoda zmiany kół pod domem jest całkiem bezpieczna? Jak je przechowywać? A może należy wykonać jakieś dodatkowe czynności? Zaprosiłem do rozmowy Pawła Kukle, właściciela krakowskiego serwisu CU8E, ale też instruktora techniki jazdy, a na ową rozmowę umówiliśmy się oczywiście w samochodzie. Na pewno wymiana całych kół jest wygodna, ale należy pamiętać o tym, żeby je odpowiednio przechowywać. Najlepiej na specjalnym stojaku czy wieszaku, do tego przygotowanym, tak aby mogły leżeć w pionie, czyli tak jak są naturalnie montowane w samochodzie. Od czasu do czasu trzeba je przekręcić tak, żeby się nie pojawiały zniekształcenia. No i oczywiście po sezonie, jak zdejmiemy je z samochodu, należy je dokładnie umyć, osuszyć. Warto je wtedy też zabezpieczyć specjalnym środkiem, który zapobiega starzeniu. Oczywiście przed założeniem koła wyważamy, a właściwie wyrównoważamy. W wyspecjalizowanym warsztacie, tam specjalista będzie w stanie ocenić, w jakim stanie są opony, czy nie są wyeksploatowane nadmiernie, czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych. No i oczywiście, czy nie są za stare. Tak, opony się starzeją, a to bezpośrednio wpływa na przyczepność opon. No i oczywiście nie fiksujemy się na tym, żeby założyć je dokładnie na to miejsce, z którego zostały ściągnięte. Im lepsza opona, im wyższa wysokość bieżnika, tym lepiej założyć ją na tył. Zapobiegniemy w ten sposób poślizgom nadsterownym, które są szczególnie niebezpieczne. A na koniec najważniejsze, czyli kiedy należy wymienić opony. No jak to kiedy? Wtedy, kiedy są zużyte. A co to oznacza? Zgodnie z prawem, wtedy, kiedy osiągną 1,6 mm wysokości bieżnika. Producenci natomiast zalecają, kiedy osiąga 3 mm. To jest bardzo rozsądne, dlatego że każdy milimetr zużytej opony pogarsza jej właściwości do odprowadzenia wody. Co za tym idzie? Pogarsza stabilizację pojazdu i wydłuża drogę hamowania, co bezpośrednio wpływa na nasze bezpieczeństwo. Od prawie 10 lat każdy samochód produkowany w Unii Europejskiej musi mieć system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. No i tutaj są dwa rodzaje takiego układu. Pierwszy to taki, gdzie mamy czujniki bezpośrednio przy wentylu. One informują radiowo komputer samochodu, jakie ciśnienie jest w poszczególnych oponach, co wyświetlane jest na desce rozdzielczej. Drugi system korzysta z czujników prędkości kół z ABS-u i ten działa nieco wolniej, natomiast też daje informacje o zmianie ciśnienia w ogumieniu. Okazuje się zatem, że posiadanie gotowych do zamontowania kół to tylko kropla w morzu. Aby poruszać się bezpiecznie, należy wykonać jeszcze kilka innych czynności, więc może, aby nie kusić losu, warto wybrać się do wyspecjalizowanego serwisu i sprawdzić dokładnie stan opon? Proszę wziąć sobie do serca to pytanie i odpowiedzieć na nie właściwie. Tematem zajął się Kuba Hanak. Dziękujemy bardzo. Po drodze z Trójką za 5.16. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła, walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się.